Nagyon köszi, nagyon menők vagytok. Most egy Varsó című nóta jön, oké? Okay. Megjelent a CD-nk, ami nem a mostani nótánk, hanem egy következő, tehát ez utáni, de szerintem én pont ezt akartam mondani. Mindenkinek van CD-je? Nekem még nincs. És köszönjük a rádiónak, hogy kiadta a CD-t, de hát még nincs belőle egy példányom sem. We'll be right back. Ez még mindig a Typhoon. És most jön az a dal, ami a lemezen is rajta van. Körte, körte. Egész jó a parti, nem? Sokat küzdünk a technikával.